سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بيان شاء ددريو فرقو آغدري فرقي چداري بيان مخي سورة فاتحة جي ومنعوم عليهم مغضوب عليهم او ضالين سرشدهو ندلتتنا تعبيركو پا متقيان سرا ان الذين كفروا سرا او ددره مدلنا پا ومن الناس سرا داغي حكم دنیا و داخر ذكر کو اور آغی صفات و خیل اُد مسلوہم نا دے سلور آیاتون کے بیان دو مثالون یا ددری مثالون دے اول دو آیاتون کے بیان دو منافق اعتقادی دے اور استنو دو آیاتون کے بیان دا منافق عملی لے یادا چی مثلهم کمثل الذین دو آیاتون کے بیان دا مثال دا کافر دے بیا یو آیت کے بیان دا منافق اعتقادی دے او درے رستانی آیت سالورم کی بیان دا منافق عملی دے دو مثال دی یادری مثال دی عرب کلچ او بیان کئی اواغی دا پارس مثال ذکر نکی ویدہ خبر ذہن کی نو کینی داد ذہن ندا سی تختی یا لکا بیواگو یا بیموارا اصو اوخ چیاغس رنگی تختی دیو جنر آغی مطولا دا وی الممثل بلا مثال کل فرس بلا لجام وکناقت بلا زمام. یو خبر چی ذکر شی آغی دا پارا مثال ذکر نشی دا سی دے لکا اصطا و واجی نشتا دا شانی اوخشتا دے و موہاری نشتا دے. بیا قرآن کریم کی تقریباً سلور سلویخ مثالوں نے ذکر کری دی او پدی کی اکثر مثالونا آغا یاد وور سر ورکی او یاد ودو سر لکدل تن توبو ان اول مثال دوور دے نزلیم مثال دوبو دے نا اکثر مثال ورکی دوور سر او یاد ودو سر ذکور دا فائدی شے دے نوبا دا فائدی شے دے حکومت زیاد سے نقصانی دے تو زیاد سے نقصانی دی. اول مثال ورکڑے دے دا منافق اعتقادی اور مثال دا منافق عملی دے. اللہ وئی مثال دا دئی جدی کافر پشان تدا کس دے چور بلک شپدا اور بلک دغ دے خلق ناس دی استوقد نارا وهنا رجال قاعدون دغ دے خلق ناس دی نو ارکل چی دی اور روحانکل آغ دے چی دیر چاپیر ددنا دے مطلب دا درارا ضرورتو را اوشوا خلق پیار کیوں نو دے خلق دا غرارا نظان لرانا وا ندستا چی وای ندستی دا نا اللہ غرانا بوتلا او دی بیا پیار کی پاتشول بیا اللہ وی دی نی حق واورید نی حق وی نی حق پولیدو نو دی سیاری تنرا گردی نو یا خدا مثال دی کافرو دی او گجردا مثال دا منافق اعتقادی شی نو دا کل ما ازوات ما حوله دا مثال دا ظاہری اسلام قبلول دا دی دے دراتلو دا دی دا دی دا دا مومنان سرا چی دا دی اقرار دے آمنا باللہ و بالیوم الاخر او یا بیان دے دے چی ان آمنا سنجمس جاید کی تیرسو سوار لسم کی ویزال کل لذین آمنو قالو آمنا نپاری باندی دیتا یو قسم فائدہ حاصل شوا مطلب دا آمن حاصل شو مومنان اس پل مردری اگرل او کچر مرشول نو جنازہ بھی کی گی نو مسلمانانو و مقبرہ کی دفن کی گی خدا خبری تر مرگ پوری گی او کل چسا واقستی دیشوا نو ذہب اللہ بنورہم اگرانا ددائی نبوت لیشوا مطلب دا دغ ظاہری خبری چی آمنا باللہ و بالیوم الاخر یا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا دا دی اغا فائدہ لار دا دی اغا فائدہ لارا مطلب سو سنچ ملکی تیر شو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ نو پا اغا عذاب دا خدای کی گرفتار شو اغا ظاہری کم دا اسلام فائدہ کی ون آغت نلارا بیاور بسیدہ او ذکر کئی او کا سیدین نو یا خدا او دا پارا دا تنویع دے مطلب دا یو مثال دا دے بل قسم مثال دا دے او یا دا او دا پارا دا شد دے مانا شد پہ اعتبار دا مخاطب سرا چھے مخاطب وئی دیل دا مثال واما اوک دا مثال والا واما دا مثال وسر خلق دا والا واما اوک ندا بل مثال والا واما یا دا چھے دا او دا دا پار دا ترقی دے لگا او دا پار دا ترقی راضی سورہ صافات و بیاراوارو چی حضرت یونس علیہ السلام اللہ وی منگا لیگلے ہو التنوی لکھی بیان دریو ڈال اوشو تمہیدن یو د منون کو اور نہ منون کو آگ ادری ڈالی چمخ کی سورت کی آگئی تمنو منا لے ہم موضوع منا لے ہم اوزوالین نزلتے والا متقیان او دلشان ان الذین کفروا او من الناس سرکن تابیر داغی سی وطن ذکر کل داغی حکم دو دنیا او داخر ذکر کلو نوز دو مسالو ہمنا بیان کئی دو دو مثالونو یا دو دریو مثالونو ذکر دا عرب طریقہ دا چکل یو خبر ذکر کی یو مثال والا ذکر نکی نو وید دا خبر ذہن کی نکی نی او دا ذہن نوزی او وید دی خبری دا سی مثال دے لکا استا واجی نشتا دے اوشتا دے مہاری نشتا دے نو وی الممثل بلا مثال کل فرس بلا لجام وکن ناقت بلا زمام یا وکل جمل بلا زمام دس مثال ہے لکا اشتا او واجی نشتا دے اوشتا دے او مہاری نشتا دو مثال نہ ذکر کئی یا دری مثال نہ ذکر کئی اول مثال دا کافرو دو مثال دا منافق اعتقادی در مثال دا منافق عملی او یادا چی سلور آیاتون دی دو آیاتونو کی مثال دا منافق اعتقادی دے او دو نور آیاتونو کی مثال دے دا منافق عملی مثالونا قرآن کریم کی سو تقریباً سلور سلویخ ذکر شوی دی و اکثر مثالونا اغا ذکر کئی دور سرا و یا دوبو سرا ذکر اورم دو فائدی شیغے و غبم دو فائدی شیغے و لکلک اور زیاد شنو نقصانی دے کو بڑیر شنو نقصانی دی نو اکثر مثالونا اغا ذکر کئی دور و یا دوبو سرا او دل تم بورن اول مثال ذکر کرے دے دا اور او دویم مثال ذکر کرے دے دا اوبو اول مثال دا کافر دے او یادا ہوا ہے چھ اول مثال دا منافق اعتقادی دے او دویم مثال دا منافق عملی دے اللہ وی دا سی مثال دے لکا یو سڑے اولگی دو شپاگا اوری بلک داگا دے سخلق ناس دے نوچکلا داگا اور رانا اوشوا ناگا خلقو لپکارو چاگئی داگی نرانا بستے وے اوزان لے درانا انتظام کرے وے کچھ رانا اونکلا زان لے رانا وانا دستی دا ناغ رانا ختم شوا ہو بیا پیار کی پاتی شوال دا غشان مثال دا منافق دے مطلب دا اگر رانا صدا اگر دا جی مومنان سوال وی آمنا باللہ و بالیوم الاخر یا سوال لسم ایت کی وی ذالک اللذین آمنوا قالوا آمنا دی سر والا رانا داو شوا چه مومنان اخفل مرگری اگانل کچر تا جہاد دن آئی چه والا مال غنیمت ملاوی گی کمرشن جنابت کی گی مسلمانانو مقبره کې دفن کیږي. خدا ذهب الله بنورهم دارانای ختمی کی پا مرگ سارا چکل مرگ راگے نداخو مومنان او دا اللہ پیغمبر پا غیب انپوی دل دینوی چکنی دیل مال غنیمت کی سمور کوئی یا پی جنازم کوئی یا دا مسلمانان و مقبرہ کی نفخوئی دکا غیل لسبتاو چی دا مومن دے او کدا منافق دے ناغذائر فائدہ والا ملاویدہ کچھ کلمر شو آنو ثم ردو الی اللہ مولاہم الحق اللہ توابس شو ناغرانا اغت نواغستی دے شو او اس دے پارا عذاب دے یعنی اغذائری فائدہ ختم شو او بیاد او کسیب من السمان بیان دے دویم مثال دے او یا خود پارا دا تنویع دے مطلب دا دا قسم دے یعنی یو مثال آگا دے او یا بل مثال دا دے یا آگا مثال دے دا مثال دے یعنی دو مثال نشی یا آگا قسم دے یا دا او یا دا چی دا او دا دا پارا دا شک دے خدا شک دا اعتبار دا مخاطب سر دے دا مثال ولوام دا وسر خلگی او کنا دا بل مثال ولوام دا وسر خلگی او یا دا او دا دا پار دا ترقی دے من لو دا دغا مثال دے دا غن بل واضح او بہتر مثال دا دویم دے اللہ وی دا سی مثال دے لکا باران والا او کا سویبین مانا او کا ذوی سویبین یا پشانت دا باران والا او مثال ہے چی دا باران من السمائی دا برن دنو برن خو باران اسمی خو من السماء دا تصریقی اشارہ دا دیل چی دا دیر چاپیرن باران دے او پائی کی تیاری دی گرد گروز دے بریخنا دا رب وی دی بدی گت اخپلی پا وگون اخپلو کی دا باران والا دا تندر یرا دا ورسرا دا مرد یرا دا ورسرا دا شانی مثال دا دا منافقی عملی اور مثال دا دا قرآن کریم کہ قرآن کریم اللہ دا برن را لے گلے دے پائی کی دا مشرکانو دا منافقانو کم چا قائدہ و عمال دی دا غیرت کی گنو دا ظلماتو بیان دے پائی واندی جکم زجر و تخویف ورکڑے کی گنو دا راحت دے او کل جی بشارت ورکڑے کی گنو دا بریخنا دا او بیاد یکاد البرق یخطف ابصارهم نا اللہ وی دا غبریخنا دا سی تیزی چی قریب دا چی دا دای دسترگ و نظریو سی نکلک والدین کی فائدہ دا نروان دے ویذا اظلم علیہم کلک بتیارشی نبیا اولاری مدلو دا دین کی والا سو فائدہ نخکاری کی بس جوڑی بیا پا زی اولاری مثالوهم مثال دے کمثل الذی پشانت دا کس دے استوقد نارا چی بلکی اور مفسرین وہنا رجال قائدون او دو دے سکسان ناسی مطلب دا غیم ایلم درانا ضرورت فلما اضاءت ما حوله پسار کلا راناشو ما حوله گیر چاپی ردنا نو ازواعت مزید مانا نوکا دا مجردو پس ارکل چی راناشو ما حوله گیر چاپی ردنا یاد ازواعت متعدی پخلا مانا باندھے اضاءت دا زمیر راجی دا نار تا پس ار کل چی رانا کدی اور ما حوله گرچا پی رزن ذهب اللہ بنورهم نبوت لاللہ بنورهم رانا دی اللہ تین رانا بوت لا مطلب دا چی سنگا مرگ را دن دوری دی نرانا لالا رانا تلل سدی چی اس مومن نیسا دیگیا اس مومن نیسا دیگی بلکی دیر پارا عذاب دے او فلما ذات ما حوله و دائر رانا سوا راتلل دی مومنان سرا اقرار کل دخب الایمان یاد آگی فائدی حاصلون چمال غنیمت جو لیسا ملاوی گیا مومن نیسا دیگی دغشانی کہ ملکی گی نو نو دا مسلمانان مقبرہ کی خفیدی جنازہ بھی کی گیا ذہب اللہ نبوت لاللہ بنورہم رانا گئی او گورا مخی ذکر دنار دے دنور نگئی استو قد نارا لیکن دانوی ذہب اللہ بنارہم بوت بوت لو اللہ اور دزئی نوری ندوے لبی نوری ہمرانا دزئی مطلب دا نور لارو نار پاتی شوا نور لارو نار پاتی شوا مطلب دا کما فائدہ چی دی لملاوی دا در دائر ایمان راو نا آغا ختم شوا آغا ختم شوا بس چی آغا ختم شوا نو مطلب را اور گئی دا پارا پاتی شوا او اور جی پاتی شوا سوزون گئی سورہ بقری آخر بورا دو سوا دو سوا شپکش بیتا بورا ایو ادو احدکم ان تکون لہو جنت من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہو بیہا من کل ثمرات واصابہ الکبر ولہو ذریۃ ضعفاء فاصابہا اعصار فیہ نار فاحترقت کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون اللہ وی اے خواہ گنی او تن ستاسو دا جیشی دا پارا دا پاگو دا کجورو ناو دانگورونا چی بیگی دا لانجنو نداوینا نهونا دا پارا دا پا دی کدار کسم حاصلات میں او رکی دلیل لبودا والے او دا داولادی کم دوری پسو رسی گری پاگتا عصار تیز باگ تیہ نار ان کی پائی کی جلوی فاحترقت پس اس رجی گدا باگا مفاحترقت دلتا نار دن جوڑے فاہ ترقت بس خوش وزی گی را باغ مندو را دلتا نور لارو نار پا دیشن دی بس وزی گیا اولا ترقہم او پری خودی دلدائی فی ظلماتن پتیارو کی لا یبسیرون چی نوینی لار سنو بس تیارا و تیارا کی پا دیشن مندو را دلتا اندہ اللہ پا عذاب کی پا دیشن سمون دائی کان دیا مانا دا وریدو دا حقنا بکمن گنگیان دی دو دینا دا حقنا عمیون ران دی دلی دو دا حقنا فهم لا یرجعون پس دینا را در بلاری سمیتا او کسویبین یا حال دی منافقانو پشانت دباران والا ہو دے کسویبین مانا کذوی سویبین پشانت باران والا ہو دے من السمائی چیوی دا باران دا برن فیہ ظلماتن چیوی پدی باران کی تیاری ورادن او گردن وبر تو بریخنا دا کشانی منافق دے جو اداغ اعمال دیا تیار در تیار دی فیہ ظلمات جی بڑی باران کی پیاری وراد او گلد گلد و برق و بریخنا یجعلون الدیدئی اصواب آہم سرنگ کتفلو فی آزانہم کو گنفلو کے دجال مانا دے پولا گردئی یا جالونا صابعہم من مانا سوکا دی گئی کو تخبلی گردول مانا نگر فکر جرائی دی کلچ دبان چل خی وی وی جعل اسبوائی فی اوزنی مانا کئی گردئی با کو تخبلی با اگنو پلو کنو چی دے بان گوئی نگر کو تیرا سکتے نہ گردول مانا نگر چی خودل مانا چدا دیکھی خوبی دنو آواز کی تیز والے راگے دا مطلب ہوئے و یجعلو نبدی دی اصابعہم سرنا دو گتو خبلو مطلب دا گتا گت کی نشی تی خوبی بکا گتا والا گت کی تی خوبی سو جو طولا قتلے گا ند گتی سر کی خوبی شی یجعلو نبدی دی اصابعہم مانا رؤوس اصابعہم سرنا دو گتو خبلو فی آذانی گو گنو خبلو کی من الصواعق جمد سوائقی دا سوائقا وی تندر تا من سوائقی دا تندرون دا وجینا حضر الموت دا یاری دا مرگنا واللہ واللہ محیط بالکافرین راجی رکھون کے دے پا کافروان دے مطلب دا سنچی دا منافق دا باران والا اخبری کتی کو گنو کی گدی مطلب دا چی آواز تندر و نورم چرتا من شما یرد ور سرا دکشان منافقان اغفلی گوتی فلو و گلو دی چیگ دیا دید پاس جی چرتا بیانوار نورما چرتا پا ما باندی سا سرو نشی واللہ واللہ محیطن بالکافرین جی رکم کے دے پا کافر باندیا انو کاول مثال دو دوشی ود کاذروشی ندویم مثال اول منافق اعتقادی شیعہ ذکوئی واللہ محیط بالکافرین اللہ جی رکھون کے دے پا کافر باندیا منافق اعتقادی اگر کافر دے کانا یا کاد البرق قریب ربرخنا یا خطوف ابسوارہم اتحتی نظر دستر گد دیا کل ما حواری اضاء لهم چراناشی دیتا یا اضاء لهم چراناکی دا بریخنا دیتا اول دا لازمی مانا نگویم دا متادی مانا کل ما اضاء لهم ہر واری اضاء لهم چرانا کی دا بریخنا دیتا مشوہ فیر نزدی دی پدی کے دکشانی منافق عملی تجکل دین کے فائدہ دا نوڑی دے بالکل بالکل دا دین منل دا پارا تکڑا دے یا دین منی ویزا اظلم آلیہم ہر کلچی تیارشی پدیوانی قامو ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أو بايك خلقنا من أغسل بك عبادت قيد الله على حرف الشكواني فبجرورة جيتا خير فائدة اطمأن به نمطمئن شده بايواني مشو فيه وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أَوْ بَشَرٌ أُرِيدَ تَدْلِيبَ إِنْ قَالَ بَالَا وَجْهَ نُوَافِسْ كِي بَج مَخْبَلْوَان نِمَانَا وَيَظْلَمُ عَلَيْهِمْ قَامُ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ تَوَانِشُ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كِذَا وَالْخُسْرَانُ الْمُبِينُ عِنْدَ تَوَانِ خَارَا سُورَةُ النُّورُ سُورَةُ بِدَشِ سُورَةُ النُّورِ اللہ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إليه مضعين. آية تبرى كسين بيجي انتاج ويزادوا إلى الله أتسلوا يخنوا جورا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الله يقول لك أبلش دي كتاب دا الله تا وپیغمبر دا الله تا ليحكم بينهم دي دبار جي بيسا لهم جي الله فمين دا دي كيا ناسا بيوتو لدو دين معرضون اعراض كون كي وإذا أظلم عليهم قاموا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ أَوْ يَجْرِي دَيْنَ فَارَ فَائِدَ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ مُرَادِفِتَا مُذْعِنِينَ مَنْدِي وَهُنْكِيَا مَلَّوْ ذَا مَا شَوْهُ فِيهِ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَا شَوْهُ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ آرکل جتیا رکی دا پریخنا پدائی باندے اظلم دا متاجمانا میں اکڑا آرکل جتیا رکی دا پریخنا پدائی باندے قامو نودری گی رئی یا وَإِذَا أَظْلَمَ متاجمانا نبل کدلا کی نمانا آرکل جتیا رشی پدائی باندے قامو نودری گی گئی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ او گجر گفتے اللہ لذہب بسمائہم نخام خواہ بوتل بیوے دادا ان طاقت دو گنو دے واب سوارہم ودستر گل دے ان اللہ اقینن اللہ علا کل شئین قدیر پار یوشے باندی قدرت والا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات رزق الحق من ربنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم نا دے پورے تمہید او مقدمہ اغا پورا شوا او پدی تمہید او مقدمہ کی اشارہ ودی خبری تا چرس دکم بیان داروان لے نپائی جب خلق اوستا مخاطب اغا بدری ڈلی یو بخالص تا مرگری دویم بخالص تا مخالفی او درم آغا بداشی چه نبیستا پا خبر واندی سکاری او نبید بل پا خبر واندی سکاری قاضی شمس الدین رحمه اللہ وی آہنا المقدمہ دید ہے کی دا مقدمہ وی ها هنا قدم التمهيد والمقدمة وحاسله أن من يبلغهم القرآن ثلاث فرق فرقة تنتفع وفرقتان لا تنتفعان فدونك الأولى وإياك الأخرين ويجيب بوري التمهيد مخيكا ومقدمة وحاسل ذلك في شالة الله كتاب رسيد ناغب أدريد لي یو ڈل بچ فائدہ باخلی دو ڈل بچ فائدہ بناخلی نتاول ڈل سرشا او دو ڈل نظام ساتا والآن اوان الشروع فی المقصود او اس وقت دو شروع کو مقصود کی نو سر مقصودی خبر اگر ذکر کئی داد مجھے شروع ہو جو قرآن کریم نفس ہے خلاصہ مقصد حضرت شیر ہے محلہ بکل چلے ماں کے قرآن مر رہا برداشت اس کا خواہ پیشے سگان انداز ہوں گے تو قرآن کریم میں وہ خلاصہ مقصد راستے ہوئے ہوں گا جو کہ اسکول آ چولی ہوں گا جو کہ اسکول آ چولی مقصد یہ خلاصہ مقصد دے تم کو رسم رخالص ستھرا نہ چوڑ دے تردید ہے پوری تمہید و مقدمہ ارے پیش کا اور مقصد دا دے کہ قرآن کریم جی جاتا ہو رسید ناگا بدری ڈلی یو با خالص من ان کی فائدہ غسطن کی بھائی جو با فائدی غسطو عالمی اول ڈلی سرش دو نظام ساتا اول آن اوان شروع فی المقصود اس وقت دے شروع بولو پاگا مقصدی خبر ہے کہ یا ایوہ الناس دا اولنے خطاب دے او دا خطاب عام دے تجھے خطاب عام دے عام خطاب دے یا ایوہ الناس اے خلقو عام خطاب دے او دی عام خطاب نرستو یا با خطاب خاصی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یا با خطاب خاصی تو دی خطاب عام دے نو پا دی خطاب خاص کی بیان دے دے مسئلی دے توحید آگا مسئلہ توحید چاہا مخ کی ذکر شی و بمز کی صورت کی پا نعبدو سر ایاک نعبد نزلتا وی اعبدو ربکم التا صرف خالص مسئلہ و دلیل نو او دلتا بیا تینزت لائل اقلیہ ذکر کئی گورا تاسو میں پیدا کری ای تاسو پلار میں کمی پیدا کری زمکہ میں للا فرش کرے آسمان میں للا چت کرے سلورم برن او برا ورن تنظم پاگی وان نتاسو لزمکی نا حاصلات راوخ کم نبیہ پی تفرید فپاسر فلا تجعلو للہ اندازا پس مگر روی اللہ لئی سزاران سورہ بقرب عرص کراوالو چدل تا تفریب فا سر رونا علت رسط بیا تفریب واو سر روامن الناس باید خلقنا آگا سوک دی چی آگئی اللہ دا پار ایسداران گردوری او دا آگئی سر امین ساتی پشان تا دمین دا اللہ نو تفریب فا سر او بیاد وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنانا چیلنج دے چاہے خلقو کہ درتا سو اللہ کی کتاب میں بشک دے کہ اللہ پر پیغمبر تور کرے نو غی راشن مقابلے او کئی او بے تخلیف دے تخلیف اخروی کہ چاہے مقابلے نشل کولے نو گرد آغور نو یری گئی چاہے داغی خشاک بخلقی او کھانی وی او بے بشارت دے وبشر اللذین آمنو بشارت دے اخرویہ دے اور ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا جواب دیو شبی دے کافر دے چھے اللہ دا مثال نو لی ذکر کئی نو جواب دے اگر شبی دے او بیان دے اوصاف دے فاسقان دے بیان دے دے اوصاف دے فاسقان نو دا خطابی عام دے او بدی کی مسئلہ توحید دا بیان دے پائی باندے دے پندو دلائل اقلیہو تخویف و بشارت دے جواب دے شبہ عبادہ دے دے تلاوت سوی سبق دادا دے خلاصہ دا یا ایوہ الناسو اے خلقو اعبدو ربکم جڑا فریاد آج دی عبادت کوئی روخ بلتا نولے اگئی دخل رب عبادت نہ کہو سکتا عبادت کو اگئی کہو عبادت اگئی درب کہو دیو جنا اللہ اقبل پیغمبر تو ایجائی کہو آیا لا عابد ما تابدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عابدتم ولا انتم عابدون ما عابد میں عبادت اگئی اللہ کہو اور اصول کی تیر شد آگئی عبادت اغمو خیلا چاہی عبادت دا اللہ کھو ندی وجد وجدو ربکم مانا کئی واحدو ربکم یودائی رب خپل پا عبادت واندے دا عبادت دا خپل رب پوری خاص کئی او دا خبرم دا داغیوان روگو رکی دیشی سور حودی حضرت حود علیہ السلام اغلقم ویہ اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ سورہ حود یو لسن سورت دے بیان قرد حضرت حود علیہ السلام اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونظر ما کان یعبد آباؤنا ذات قرآ حضرت صالح رے سورہ آراب گورا بیان دا حضرت ہود علیہ السلام آیت اویائم قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونظر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين والديا اے راغلے تمنگ تہود علیہ السلام لنعبد اللہ وحدہ کی جرا فریاد آج بھی بات کنگا اللہ تا وحدہ کی آواز بھی اللہ تا اصل کی دا جگڑا با عبادت وحدہ کی وا چی عبادت خالص دی اللہ تا کی دی فدی کی جگڑا واجنی عبادت اغید اللہ کوا نزت مفسرین دا مانا کئی او بدو ربکم یو گنی رب خپل پا عبادت ماننی یعنی خالص دا خپل رب عبادت کئی اللذی آغا رب تو گوئے والا ربکم ویلے دے اولی ذکا انسان کل جی اللہ پشکل دسروں میں گوک پیدا کو اللہ ہوئی وادی النعمان کی کتنا وعدہ رستے دا اللہ دا طول مخلوق کم چی دا آدم علیہ السلام نوالی ترد قیامت پوری درستانی انسان پیدا کی دو پوری سمرہ دی اللہ دا پیدا کل پشکل دا سرومی دو کے نا اللہ ہوئی الستو بی ربکم اینی مذر ابستاسو نقالو بلا سورہ عرب کے اخر کی راغوان دی نو اللہ علینا تظنگ عربی نو چکالا دنیا تا کتاب راغ قرآن کریم نو اولانے آیاتنی بسوئی الحمدللہ رب العالمین نو چکالا اولانے خطاب دے نو خطاب سدے او بدو ربکم نو کل جی انسان ملشا و قبر کی تیخو دے لیشی نو مر ربکا رب سوک دے الست بربکم الحمدللہ رب العالمین او بدو ربکم مر ربکا دا رب سوک دے او بدو ربکم عبادتو کئی یو گنی رفل پا عبادت باندی اللذی آغرب خلقکم چی پیدا کری ایتاسو والذین آغ کسانی پیدا کری من قبلکم دوروان جستاسونا لعلکم تتقون دید پار کی بش ایتاسو دا عذاب دا اللانا نو دا اول دلیل دے ولی خالص دخل رب عبادتو کئی دکی یو دا اللہ خالق دے ستا خالق دے ستا دا مور و پلار خالق دے مطلب دا دا تمام مخلوق خالق دے نلائق دے عبادت دے دے اللذی آغا رب جعل لکم الارض فراشان جگر دولے دا تاسو پارم کا فرشا جعل دلتا پمانا دا سویر باندے دے مانا سویر لکم الارض فراشان جگر دولے دا تاسو پارم کا فرشا او سویارا دا دو مفولا واری دو مفولا واری لکا جال پدریو مانو باندرازی کلا راضی جال پمانا دا کی دیوان دے جال راضی پمانا دا آتی دیوان دے لکا سورہ زخرف گورا سورہ زخرف چی جال پمانا دا آتی دیوان دے آیت گورا آیت نلسن انگشتم اسی پارا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ نَاسَا او آتی دسا دی دی وفرشتو باندی آغا فرشتی چغا عجز مخلوق دمی حرمان بادشاہ دی ناسا زنانا ندل تجال فمانا دے اعتقاد باندی دے مانا اعتقد الملائکتا الذین هم عباد الرحمنی ناسا عقیدہ ساتھی دے کو برشتو باندی آغا برشتی چاگا آجن مخلوق دے میں حرمان بادشاہ دے اناسا زنانا چلا زنانا مخلوق دے ندل تدا جعلن صرف مانا دے اعتقاد سر دے دو مفول واریا الملائکتا یو مفول اناسا دے دو مفول دو جال آپ مانا دسرادی دیر سرادی نو داغینا یو دا کم چنو بچارم دشانی سورئی انبیاء گورا سور انبیاء آیت گورا آیت دے لسم فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حسیدا خامدین فما زالت تلک دعواہم فظہن شودا دعوت دیا دا چغد دی دعواہم مخی چگا ذکر کا یا ویلانا انا کنا ظالمین اللہ وی فما زالت تلک دعواہم پس ہمیشہ ودا بلن رئی چگا رئی بلن رئی تردی پوری چوکر ظلمنگا رئی حسیدا خامدین لوشی خامدین سارا یخپراتا ندلتم دا جال پمانا دا سیرورت باندے دے مانا سویرنا ہون اگر دول منگا دے لو شوی سارا درہم جال پمانا دا خلق باندے را دی پمانا دا خلق باندے را دی لکہ دا سور انعام اول گورا دا سور انعام اول اولا نیت الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لا يفهم الله غزات چپیدا کری دی اسمان نوزم کا وجعل الظلمات والنور او پیدا کری دی تیاری اورا جال پمانا دا خلق واندے اور آگی دا پار کرینا دا رست خلقم دے رست خلق دا واندی چی خلق ذکر شو خلق السماوات والارض نو و جال مانا و خلق ظلمات والنور او پیدا کری دی تیاری اورا نو کل چی جال پمانا دا خلق باندے یو مفول واری الذي اغلى جعل لكم الارض فراشا چه گردول دا تاسو بارز مکا فراشا فرش نو الارض والمفول فراشا بمفول والسماء بناء آسمان چت لذيذن خلقو ارد کی کاری یو کس رائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہوی چری اوسری واللہ لا اکل لحمان قسم بخرے زبا غخان خرما نکم اے اوخر نسنجل بھئی ناروی کم اے اوخر نخانشی نہ ہانسی ناگلاو سوبیانی سور رحم اللہ دیوی گورا کنا امام ابو حنیفہ رحم اللہ وئی چکہ دیوی سڑی قسم کرے جگہ وہ خانہ فرما او ما یو کر نہ ہانسی یارو امام ابو حنیفہ قرآن خلاف کرتا ذکر اللہ قرآن کریم کی پخپل مئی لگو خویلی وطاکلون اللہ من توریا سورہ نحل کی راضی او خورای تاسو دی دریاب نگو خطازا انو بز اغوی امام ابو حنیفہ دا قرآن خلاف کر نجوری بیار آئے دے میں گورا مافو سویانی سوری رحمہ اللہ تاوی کہ امام ابو حنیفہ دا شانی وینا اغوی امام ابو حنیفہ دا قرآن خلاف کر وی لگا خم ورکی دنا خبرالا غلو راغنا خبرالا دنو را نجوری اول ایزا ورشا سویانی سوری رحمہ اللہ تاوی کہ یو سڑی اوئی واللہ لا نامو علا فراش قسم بخدے کو دغو باندی بنو دکی گم فرش باندی بنو دکی گم فراش باندی نو کدے تغمکو دکی گی نو اس طرح باندی دشم خانیسی گی نو اب توی آولای کو تغمکو دشم نو تو ورش جس جواب در دیا گا چلاو ورتے ہوئی یو سڑی قسم کو اللہ لا لا انا مالا فراشم قسم بہرے تو کس طرح بنی لکھے گا نو دے تو کس طرح ادش مہانی تھی کہ نہ نے جی تبو سے کہ ہوئے آسانی تھی ارے ایک برم کا ادش ایک برم کا ادش مہانی تھی کہ ما ابو حنیفہ علیہ باب ولوے الذی جعل لکم الارض فراشا آیا بات کہ گر بولے تا سو پار کا فرش نہ انسان تھی کہ جو دے دو تو دایا دینا ولے قسم بخدے امام ابو حنیفہ دل چل کے لے را چل دل آگے خیر داستان رے نمالو را بنا دے ایمانو پا عرف باندے دا بنا دے ایمانو پا عرف باندے دا عرف دی چی یو شے پا یو نمان دے نوے مشہون کاغا چتراغل امنا پاغ نمان دے نیا جی جی یو سوی لوائے ورش مالا یو کیلو بخرا آغلال میانی دلالال تو پیرا بیشی تو وہوئے کہ ما خطالا دو وقت ویلی کاغا تالا شدلی وی قرآن پاک کی راغلی دا وقت تو وہ قرآن پاک کی براغلی وما تالا دو وقت ویلی دا میانو میوم ویلی اللذی آغا اللہ جعل لکم الارضا چکردو لیتا سو پارا مکا فراشن فرش والسماء بناء او اسمان چت اسمان درتا چت گردو لے دے تو پورا زے پزے اندشانی ویا سورہ زاریات پورا سورہ زاریات یو پنگوستن سورت دے سورہ زاریات آیت گورا وصل ویر وسماء بنائناها بے اید و انا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن کل شئین خلقنا زوجین لعلکم تذکرون آسمان بنائناها جو کڑے منگا دا بے اے دن پلا سنو بے اے دن پتا قد سارا و انا منگا چیو لمو سعون خام خاتا تلر انتیو والارض و مکا فرشنا ہا وڑولی منگا دیلا خنیم الماہدون فسخ وڑا انتیو منگا دوشانی سورہ انبیاء گورا یہ وشتم سورت دے سورہ انبیاء آیت گورا یو درشم دو درشم وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بهم وجعلنا فیها سجاجا سبل لعلهم یهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون اگر بولی من دا پزمگا کی غرونا ان تمید بهم دید پارا چون خوزی کی بدیوان نی او گردولی منگا فیہا پدید فجاجا سبولا لار اپلن اپلنی لاللہم یحتدون دیر پار کی لئی لارو ممیا و جعلنا السماء او گردول منگا آسمان سقفا محفوظا چت محفوظ ساتلے شوے و هم او دی عن آیاتها دلائل دین موردون اعراض کون کی دیا داشانی سورہ مومن گورا سلویختم سورت دے آیت گورا سلوش بھی تو اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین آیت دے سلوش بھی تو اللہ الذی اللہ غزاد دے جگر دولے تاثر پارم کا قرارم پارم والسماء بناء او اسمان چت وصورکم اشد نیدر کری تاوتا فقیست کری تاسو تشد نستاسو ورزقکم من الطیبات او فراکی در کری تاوتا دپاکونا دی صفات والا دے اللہ رب استاسو پالو جستاسو فتبارک اللہ رب العالمین فتبارکت والا دے اللہ چپالوں کے دو مخلوقات دے اللہ جی آغا اللہ چی درگو لے تاسو پارغم کا فراشن فرش و سماء آدنا و آسمان چت و اندل من السماء ایمان و آورای دو برنو برا آورای فاخر جبیهی پس راوخ دی بری و بوسر من سمراتی میوی رزق لکم دو پارد خوراستا زوا اے بندا زان لو گورا تمی پیدا کرے رمج لو گورا دامی دل ورش کرے گا بر چت لو آسمان لو گورا دامی در بائیں چت کرے گا نیمین لو گورا نجوڑی بیاخت دی حاصلات لو گورا گورا دمین در بائیں دی اوپرا ورم وریا دینا نو بیا دی رمکی تو گورا دینا دل رزق در کوما نو دا سی نیدی کری چاوال دو مکی ذکر نجوڑ بیاد زرغنو ذکر نبیاد باران ذکر نبیاد آسمان ذکر نیدا ذکری جل بڑا نیرا دستے دے چھ آسمان لو گورا وریادی لو گورا باران لو گورا زرغنو لو گورا زمکی لو گورا ترتیبی نلے ورکڑے ترتیبی نلے ورکڑے حرشی رحم اللہ بڑی وی من رغلوی خپل استاد دمی مولانا عبید اللہ سیوری تا جیوی آیاتونو کی طرح نشتا دے ترتیب نشتا دے دلائلو کیا تو ترتیب پر بھی نشتا دے آگلوی یو زمین کلی کیو یو سرےو آگا پاسی ورنٹ تو سپائی دے ویلی ورش دیتی لیا دا غسرین توتی توتی لہو ہے جی تانی لہو ہے ناگا جی دے رازو نان پڑو اولار کی جتا کاغذ پر ہوتے دے موز دا شانی دی نتانی دا دے رٹی آغب والا بد رد وائی نبا دے لی کل در آگا دے چی کلی ترا دے ناکلی چی در دی نو وطوی دل دا لی کلی کی او سرے دے دی مرغوب نیمو میں دے آغب پسی او دا گا دے ورنٹ دے چی دے دی آزیر شتانی دے ناغی بولوی تپس میں دبری نئی تیجا کتا راشا نرادو مرغی ننو تیجا لکبر لرشا ویدا شانی کل چایو مرغی یاد اکر چابل ویچت چایو چی توتی ہاں جانا توتی اگر سر چی توتی نمی ری آگا وی دی آیاتونو کی دا ترتیب ذکر نشتا دی ترتیب ہے ذکر کئی مکی لو گورن اسمان لو گورن وریادی لو گورنو باران لو گور محاصلات لو گور من لو دا تا دا عقل اولی رولی اولی رولی تیز بار جت پہ جانا توتی بانی ادھری مطلب دا پدی بانی ادھری کی چھ زمان خالق زمان رازق و زمان مربی اغسوک دے اللہ دے آغا وحدہ لا شریک گنی فاخرج به فسراو کی پیو گو سرا من ثمرات حاصلات ثمر خالص میوی لنوی بس چسا اللہ ورکی ناگی لثمر وی فاخرج به فسراو کی اللہ پیو گو سرا من ثمرات حاصلات رزقا لکم دپار دفر آستا سوا فلا تجعلوا للہ اندازا تو گورا دلتے مسئلہ توحید ذکر کرے گا فا اعبدو سارا او سو دلائلی پہ ذکر کرل پنزا پیدا کریمی ایا زمکہ میں تفرش کرے اسمان میں چد کرے برن باران ورو کتن رزق در کوما فلا تجعلو للہ اندازا جو مسئلہ پارا گورا حال تک بیان کرے مسئلہ توحید او پائی بندی ات دلائل اقلی ذکر کری دیا آیت گوئے اصل دیش پی تو وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ او مددگار ستاسو مددگار دے کیاو لا الہ الا ہو نشتہ سو کارساد حاجت رواو مددگار الا ہو مگر دغیو اللہ دے الرحمن الرحیم انتہائی مہربان ابیا بیا رحم قولو والا دے ان فی خلق السماوات والارض بیان دلائل عقلی و مسئلہ توحید باندے اول دلیل یقیناً پیدائش دا آسمان و زمین کے یو و اختلاف اللیل و النہار اپا اختلاف دا شپ و دا ورز کے چی رب دا نشپن دا چی شپ دا نرز من دا والخلق التي درهم دليل او بجشتي آغا كي تجري شروانه في البحر بدري عبد بما فاغ مال ده تجارت سرا ينفع الناسا چه فائده ورقه خلقه تا وما انزل الله سلورم دليل او فاغ سكي شروره الله من السماء دبرنا مما ان ينوب فاحيا به الارض پس جندئی کئی اللہ فدی سرغم کا بعد موتہا پس دوچوالی دے دینا دار کیا سر اختل حیات مراد دے زمکا را فا حیات ہی الارض دزمکی حیات سلے چیاغا قابل ازرونی موت سلے چیاغی کے نندغنی ود انبات منی مداد آغی مرگ دے مداد شانی چی یو شہید اگر تشہادت ملاو شو اگر تشہادت ملاو شو مدے جواندے دے سنگا دے دا سی جواندے دے چھے کم جواندن اگر تدر سر مناسب دے چھے اللہ وی ولیکن لا تشعرون لیکن نپوئے گئی تاسو پا جواند دے واندے مبادہ دا سی جواندے دے وَبَثَّ فِيهَا أَوْخَارِقِي بَدِيرْمَكَجِ بِنْزَمْ دَلِيلُ أَوْخَارِقِي بَدِيرْمَكَجِ مِنْ كُلِّ دَعْبَ دَعَرْ قِسَمْ لِنْدَ سَرْنَا وَسُقُ رَشْبَدُمْ دَلِيلُ وَتَسْرِيفِ الرِّيَاحِ وَبُرَا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَوْ دَلِيلُ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دَيْمْ دَلِيلُ والفلک التي تجري في البحر درهم دليل وانزل من السماء ماء دا سلورم دليل فاحيا به الارض بنزم دليل وبث فيها من كل دابة داشفقم دليل او فارق ريب المكاكي دار قسم زند سرنا وم دليل وتصريف الرياح اپار اولر اولر اولر بادو نوكي چكال بعد اغد شمال ناو کلد جنوب نا کلد قبلی ناو کلد نرخاتنا والصحاب المسخری اتم دلیل او پوریدی کی چکار کی لگو لشیرا بین السمای والارض ومیند آسمانو درمجی کی لآیاتین ان فی ذالک لآیاتین یقیناً پدی مذکور کیا چدا سمر ذکر شول لا آیات خامخا دلائل لقوم یاقلون لپار دا قوم چغی اقل کئی نمخ کی پنز دلیل نوس ات دلیل نوزو پورا درہ مجباری اول مخ درہ مجباری اول مخ سوات اللہ لا الہ الا ہو اللہ موجود دے نشتے سو کارسا حاجت رو مددگار اللہ مددگار اللہ یو دلی